کړی اوس دا غی نه پس دریم باب د دې د نشورو څخه د صورت او دا د صورت تاخیر تر اخره پورې دی په دې کې ذکر کوي صداقت د رسول چې وو راشي دا رسول رښتونه ول قران دې ذکر نو راشي رسول هم رښتونه دی او د رسول مطلب ذکر کوي دا په دې کې وی تر دا 70 او یایم آیات پورې به دا ذکر کی دا غی نه پس بیا د ابلیس واقع ذکر کوي چې الله وې دنیا دار الامتحان دی په پیغمبرانو مې امتحانات اوستي دي هغه امتحان کې پاس شو ابلیس باندې مې راوسته وخت تباش دي ابلیس واقع بیا تاسو ویل دا دغه کې وې ما لګي زر زر ویم خا قل ورته وای انما انا منذر نو یقینا زه خو یره اون کې ما دای به ته معجزه راوړه نه هغه ورته وای چې زه معجزه راوړم اختیارات زما نه دي ته الله معجزه راکړ به تاسو ته پیښ کوم چې الله ایران نه کینو زه منذر یم یره اون کې ما نه چې تاسو ډاروم فقط د عذاب نه د دې لپاره څوک معجزه غواړي چې زه تا ته راشي مچ هغه ځکه فوج روان نه چاپه شروع ده اته ما ته وای چې اته ما ته معجزه و نه خې نو زه تاسو خبره نه منم نو زه برته چې کین دي دا کې پته باندې ولګی چې راو رسول ته فوج وی انما انا منذر یقینا زه خو یره اون کې ما و ما من اله او نشته اله الا الله الواحد اختیار من الا الله الواحد القهار مگر الله دې چې یو دی او قهار غالب دی رب السماوات دلیل په ذکر کوي رب د اسمانونو له ول ارض او د زمکرې او ما بینهما هغه چې په میان دې دواړو کې العزیز او زور اورم دې الغفار او ډیر بخون کې قل ورته وایا هو نبا ان عظیم دا قیامت چې دی ویله قیامت بکلې نو دا ته ویه ونه با اون عظیم هغه دا قیامت چې خبر لوی دی انتم تاسو چې انو د دې قیامت نه معرضون مخ اړهونکي ما کان لی من علم نشته ما و تاسو خو د قیامت خبرې کوي ما سره فرشتو د مجلس د سبا ختم نشته ها ما کان لی من علم نشته ما سره علم بل ملائل اعلا پاغبرنی مجلس پاغ پورتنی مجلس ته فرشتو باندې از یختصمون کله ته یو بل سره بحث کوي د سبا مبارکي نتو خود قیامت خبره که قیامت خود پتا نیشتر کل برازی ما تا داقی پتا خود نیشتر در سبا پتا را تا نیشتر در برا مجلس کسی که گی سوی لکی گی تا سلمان دا سنگ واری هم بیا دیوی چه خواه چه تا تا معلومات نیشتر نتمون تا بیا تش دعوت را که نواتی وی این یوحا الیا الا انما انا نذیر مبین وحی نشی کول ما تا مگر دی خبری چی یقینا زخو یرون که کاری ما زخ کاری یرول کوما بس ما تا خود دی خبری بیان ده ده وحی را ترازی نور دانه که ما تا علم غیب راغلی ده علم ده ماکان و ده ما یکون و ما تا نیشت ده پوشوی اکم چی دیگه عبدالرحمن ابن عایش والا بریان حدیث پیش کهی اگه حدیث ضعیف ده خب بخاری اگه بانه رد کرده عبدالرحمن ابن عایش وی ده غنر صحابی نده او بزرعوی لا یعرفو او به حقیوی ضعیفون ضعیف ده اید قال رب بکر الملائکتی یاد که فاقا وقتی چی وی ملائکو اینی خالقون اوی رفتا ملائکو تا داو تا واقع شروع کهی اینی خالقون یقینم ده پیدا کن کم اوز پا دیده که تی ذکر کهی نو ارده که بیلا بیلا فصولت بقره که نعام چرت عذاب دل تی ذکر کهی بطور دا چی دنیا که اطلاعات امتحانات پا ار چا رازی پوش کنا او دا امتحانات پا دی خبر دالوی چی دا اللہ چی پا چا امتحان راگ چا خدای نده چی که دا الوهیت صفات نشتره پا ابلیس کم نشتره دا پا امتحان که فیل شویم ده او یاد که فاقا وقتی چی وی رفت دار الملائکت ملائکو تا اینی خالقون یقینن دا پیدا که اونکه بشرن یو بشر من تینن دا خطنا فیدا سویتو کلی چی دا برابر ونفخت فيه من روحي او فقوهم فاغك ده روح پلنا فقعو له ساجدين نفريد فريو ده غت صدق انك تول تفسيرون ده نور ترشيو دي فصد ده الملائكة تنو صدق ملائكة كلهم تولو اجمعون پا جمع بانده ده رد فاغا چابانه چه غي وي چه ده زمق فرشتو صدق رو ده اسمان غي نوا کري الله وي كلهم اجمعون تولو کري وطاكي ده دور اولن إلا إبليس مگر إبليسو نکلا استكبر ذان لويو بنا وكان وديك من الكافرين مقر دين ده كافرون في علم الله ده الله فعلم كي قال يا ابليس نو ويدو يا الله تعالى يا ابليس اي ابليس ما منعك سي منك تو ان تسجد للصديق قولنا لما اغا چاہتا خلق تو جما پیدا کلو بي يد يفقل لاس نو باندي لاس نو مطلب فقل قدرت اختیار تا اغا وسر پیدا کل استكبرتا ايا تازان لو يو گنو ان كنت يا يت من العالين دو چت خلقنا فرشتيا تدير غت سڑے او کنا اسی پر درو غری جان غاٹو گنو تا سخيال دے پزين کي سب سوچتے ابليس را پاپيلو قال اغه په جواب دو جواب ورکوه په اختیار نشه قسانی سره اغه ویل چې نه اشتیا غته مفنګا وی انا خیر من هو د غولم ددنا خلقت دی من نار زکه ته تازه پیدا کړم د کورنا و خلقته من تین دی پیدا کړی د خټینا نو اور د خټینا ورې لحاظ د غوهما اتي ور ورې پوشوی پاور که صفات د سیزل ولې چسته شي که خرج یې وره ورته که بچی هغه وسو دي سره پیور نه کوي دای فائدہ ده پوشوی او دغه چکم ده نور پکې هر شی سوځي او ځمکه ته دانه وره ورده ګل ګلدار ته جوړ کې په خوره که حکمالات ته ډیر زیات نو دا ده خبر او دا ده عقل کنه او ده الله ده نص په مقابله کې ده قیاس وکړو دا ډیر ملعون قال فخرج منها نو الله ورته وی وزه دې جهنم ده جنتنا فإنك رجيم يقينا ترت دشوي وإن عليك لعنتي يقينا فتابان لعنت زمان إلى يوم الدين ترور تر قيامت فوري قال ندغا ذلك وي ربي اي رب زمان فأنذرني دعاء شروك وي ألا مهلت راك مات إلى يوم يبعثون تر أغا ورد فوري خلق برا دوبار را پورتا كولشي قال الله ورتوي نا دعاء قبلو ما قطر قيامتنا فإنك من المنذرين يقينا تد مهلت در كرشون خو إلى يوم الوقت المعلوم ترور دغا وقت معلومه فوري اغا ورنش پیلیدا دویته بما مرګ رانشی الله وینا مړکی کیبا قال فب عزتک مجه او دعای قبول شو کنا وسرا پاتې دو وی فب عزتک استا په عزت می الله قسمی لا اوغوی انهم خامخا گمراه کوم بد انسانان اجمعین طول الا عبادک ها مگر تا اغا بندگان منهم چې دوی نوی المخلصین چې اغا بچ کړی چې ویل تسلط زمانہ نو اغا برانه بچکی کی نور نه بد نور نه پرېګ دما قال الله ورته وی فالحق فالحق معنی دار بعد وی فالحق منی حق دمار طرف نہیں حق غوی چه دما خبر وی یا فالحق فانا الحق نزحق ما والحق اقول حق اقول او حق و نام کو ما وزغ حق و نا صدا اغدار وای ورا لعمل ان جهنم خام خاذب الدکم جهنم من کستانا و من من او دا اغ انساناننا تبعکت تابی چویستا من هم دا دی انساناننا اجمعین طول قل دعو گورا اللہ وی چه دیم اختیار نو سنن نہ دعوت ورکو کنا پس صورت کی چہ صورت کے دعوت ورکو صداقت در رسول ثابت کو تسلی رسول تمرالا اما عجز د مخلوق ثابت کو چہ مخلوق طول بانی مصیبتوں راضی لہذا الہ ندی دوست پا اخر کی ور توئی چہ خا پیغمبر توئی چہ گورا خلق تا بیانو کا او خپل حیثیت و تذکار کا نو قل ورته وای ما اسالکم نغوارم د تاسنا علیه پدی بیان باندې من اجرن سمزدوری و ما انا اونی مذ من المتکلفین د دروغ جوړون کې متکلف سره د خبرې جوړون کې دروغ وکنا خو څه د ځان نه دروغ نه جوړوما ان هو ان د قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت د پاره د خلقو اول د سورۃ ترو لګیدو سواد والقران د ذکر نو کیوی ان هو الا ذکر للعالمین نردا مگر نسیت تر پاره د مخلوق ولا تعلمنا او خام خاطر واتا سب کوی سی نباهو په خبر د دی په وخت په خبر د دی باندې دی کوم خبر راوړی د قیامت بعد حين پس ته یو زمانه نه پته بدل ته ولګي خو د کله ما ته راته بیا بدل پته ولې چې قران رښتیا وی که دروغ وی سوره سات کې مضمون دغه چې تسلی ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اول منکرین ته زواجر او تخویفات ورکل داغی نه پس دریو پیغمبران واقعات سره پیغمبر علیہ السلام تسلی ورکړه امتحانات پرازی داود علیہ السلام دغه حکومت سره امتحان پراغه کو صبر وکړو سلیمان علیہ السلام سره دغه حکومت نه امتحان پراغه کو صبر وکړو ایوب علیہ السلام دغه دغه سره مال او دولت سره امتحان پراغه کو صبر وکړو ابراهیم دا اسماعیل اسحاق یعقوب او دغه یسع او ذوالکفل علیهم السلام باندې امتحانات را کو صبر وکړو چې څوک صبر وکړي دا غوی د پاره بشارت دی څوک چې واوړي د دین نه دا غوی د پاره امتحانات برازی او دا امتحانات پدی خبر دال لکی دا پیغمبران آلیحانو او دا چانت امتحان نراغلی کو ابلیس پانیم خصوص پا امتحان کے پاس چی سو فیل شی ابلیس پا دا امتحان کی فیل شو اگا چکم دا نو سو کیا غفت سے لار دا غفت تابی شو اگا با تباکی گی سو کتا دا پیغمبران تابی شو اگا با کامیابی گی او پا آخر کی وقت تقویف فرق ولا تعلمن نبا او بعد حین تا سو پتو لگی پس یو زمانی نتبیا ما تراشی تبیا بسنگ حال بی سورت ساس ختم چه امتیازات پکی سو و امتیازات پکی داوی اول که کثیر الزواجر صورتو دویم نمبر داود علیہ السلام اغا خاص واقعی ذکر کرا چه اغا داغو دا خصمین واقعی چکم دے اغیر ذکر کرا داغ رنگی دا سلیمان علیہ السلام اغا خاص واقعی دا اسنو او دویم نمبر اغا دا بچی والا واقعی اغیر ورلہ ذکر کرا دا ایوب علیہ السلام پا واقعی کم اغا یو خاص انداز چه وہ فدرب بیہی خود بیدکا دیغسن فدرب بیہی ولا تخنس مکی نرہ ذکر شوی اغیر ورلہ ذکر کرا او داغ شانتی دا ابلیس پا واقعی کم باز خبری پوشکنا اغیر ورلہ خصوصی ذکر کری او بطوری دغه کوم دل مثال دا واقعا هغه در تدل ذکر کړه باقی تخویفات او بشارتونه په صورت کې غنو صورت په دې دایمانه ختم شو دغه صورت او صورت صافات دواړه یو بل طرف دې مضمون کې ولګیدل چې صورت صافات کې ورته وي مستفین سری عاجز دي نو په صورت صاف کې ورته وي ابتلو بالمصائب یلکه په ټول مصیبتونه امر عملی دي نو چې دا ورته وي چې په صورت زمر کې بیا کله شروع شي نو باغ کې ورته وي چې ښا اوس خو نو رسو کې اختیار نه لري پوښي نه خلق او نه بد خلق نو فعبد الله مخلصا له الدين بس د یو الله تعالی عبادت کوا راځه د یو الله لپاره دین څخه هغه خالص کا